mom leena ray ndax loolu tax ñu leen ray te man ñoo lor yoy jamono am ñu japp rek turu baaxa ñu turu li ci demone gam tudde ñu seen turu rek ndaw yeek maagi ñoyam ma tax mu ne wuté nañ ci buñ doone gone ne buñ dem ak mom ma sa nañ ci waye buñ dee doone ndaw na man ñu lor ci lañ wuté ka hadi sabuhin niki aji jalgati ndek ment ene bepp rab bu ñu fad rek bu armalu teng man ko ray mu xam gaynde la ba tane la ba mu ko reyep sagay man nga ko ray kasi bi niki til in kaburo ndem magena ak til bu fekke dafa magé manes na ko ray fa in sahura nak kuriha qatluhu wala jaza fi til ga bu doone ko ndaw dañu sip ko ray way amul alaman ka tawul niki jana xifo wo xamne ragalef nako illa bi qatlihi dara ci krayam muy naaw lo xamne ni neena ray ko dong mo tax nga man ci amuc soko deful do ci muc kon na dagan nga ray ko te boko ray yoy jamono do aji wo alaman wala zakhan ak unku mom itam dagal na li helin ñal aji yewiku bi haramin ci xorom neena mom bu fekke ne yaangi ci xorom ji waye lolu unku la waye armalo na yow yaangi ci xorom ji rek waye armalo xel nga moy amu armal aji mbaam la tu teene nga ma ray unku ku nek ci bir xorom ji te armalut man na ray unku so armalé nak mom lay waxna ويكره للمحرم قتله في الحل والحرم ويطهم شيئا من طعام لا وني اونكو بو فكي دان كو راي تفك يوغا ارمل دم غا نجيب مو خامنا بوبو ياغي سي حلي مو خام ياغي سي حرم جي اي دا فك نغا ارمل سو با داني بوك نغا ليغ درا سي نيام صاح ناخ راي نغا راي لي واخان ليغ نك مو ياغي سي حرم جي واي ارملو كوكو دغانون نغا راي اونكو ka an xam ni ki bu matale aljaraadu njereeri ñu bu njereeri bare bare go xamni ki mëna ko maltu wa taharate mu farlu kem katanam lu njereeri ñu jéggal ko manam njereeri da bare ba neexu ñoo maltu te yow jëm nga lo mën ci bañ leen ray kon nga naaw lu ci recc ba nga ray ko ñu jéggal nako wa illa bu ñaari sarti yu xate nak fa qimatuhu kon xeymam lay fay ñaari sarti moy ben bare wi non ñu njereeri mba bar nañu waye da nga moytu nga defé nga neex rek yo yar mu so amé lo ray rek wala ko yalla man ci wa illa fa qimatu khayma lam ray ñereeri ci awñam wa fi wahidat nek na ci wenn ñereer nak hafnatun ab ñaak pray wenn ñereer ab ñaak lay fay wa in fi nawmin ak donte ci bir ay nelaw la fekkon bu mu ray ñereer bu bo day nelaw ba da ko faté luté lol war ko wa in fi nawmin aw ka doori niki ay sax yena sax itam non la sax sangaleñ xorandom weñ bo ci ray wen ab ñaak ngay fay yep fi khatliha hafnatam wal jasaa'u payga nak bi khatlihi nek na ci ray haywan ba xam nga li nga waxan legi moy aram gi mu lay leral na la aram na te boko defé amna la man amna jasaa'u sayyidi sa yo defé ay al haywan al barri fekk bobu nga armal ma ci xorum ja rek amna alaman bi dañ wax alaman mu doon wa in limakhmasati ak donte ngir ak xif la wa jahl ak ngir ak reer wa nisyan ak wate ana wo ke da nga xifon bu wole kul de motax nga reya bo fek nga armal mba ci xorum jeek tute mom nga am alaman bo tute nga fay fay fekke nak xama tax non tute nga fay fekke fatte tax batay non wa takarara ba mu neet no rab yu tollu rek fay gi toll non wa takarara ka sahmi niki ak fet mar go xamni romna bil harami ci horom manam yaangi ci all bi fi sañara bo rabo ngay sanni itam legi ma nga ci all ba fañ sañara bo waye fet bi nga sanni mom dafa jaar ci horom ji do la jall ray ko koy duté li nga ray boko ray med lay don te duté nga fay alaman bi ndax fet bi nga ray bal bi nga ray mo jaar ci horom ji wa kalbin akub xaj tahayyana bo xamni rañi ku ne tariquhu o yonam yaa nga ci hilli gi te yow armalo seigne garabu af xaj nga yabal te ci hilli gi nga ko yabalé lang ko yabal tam ci hilli nek waye da jaar ci xorum jidal ko japp te mënu ci wala ñaka jaar moy wakal bin tahayyana tariqo yow armalo bañ lay ay rabu li ngay rabu mi ngi ci hill xaj bi nga yabal bin ko yabal mi ngi ci hill waye dafa jaar ci xorum ya dooro dem ray ko te fam aw ci xorum ji mënu fo wala ñaka aw xamane ne fa wo yon rek lama naaw su bo babu ko rayé med rek la ray tarute nga fay alaman bi aw qasara wala mu gattañ lu fi rabtihi ci yewam ena bu fekke da nga am sa xaj yew ko bu deur bañ mu ray wen rab ci xurum ji wala sa ngom nga rebo ji ba siru ci nga rebo ji nga yew ko bu baax ba nga tejj ko ci kaf bañ mu genn di lor aw rab mu fallu recc waye nga gattañ lo wax qasara lo wax nga ca xaw gattañ lu dal ndax tek na ci salaama ni fa in lam yuqassir fala shay khali a kon bo ci gattañ lu tam wax nga gattañ lu ci nang ko yewé mu recc nak dem ray aw rab su baba lam ray med la te da nga fay alaman ma aw arsala wala mu yabal bi xur bi ci wetu xurum ji fa qatalati mu ray kharijahu ci biti xurum ji manam fi nga xamni fi nga yabalé shiru si ba xaj bi day day ci wetu xurum ji waye na buñu joggé da jaar ci bir xurum ja tor ko ray ci bir manam da jaar ci bir xurum ji yalla ray rawo ci biti manam da wax deug yalla bi ngi ko yebal mom yaangi won ci biti xurum ji moy xel ji xaj bi yebal ta man na o fam fu bokku ta xurum ji wa yalla de mom joggi rek mu dakk ko da duug mom ci xurum ja dara genn mom ci biti ray ko waye na fang ko jare mom da jegi xurum ji lol da ko jege ba jappal naka jekam bu jogit na ci aw moy bi xur bi yoy ji so ba koko bu ko reey dañu japp ni medd la kenn du ko lek te faaw nga fa yalla man bi kon lolu moy dal yaangi ci wettu xurum ji yebal sa xaj ci misal mu lay dakal europe da dak na rabo ba dugul mom ci bir xurum ja doro genn mom na ci xili ji do ko reey lolu du ko te don medd te da nga fa yalla man bi wa tardihi ak ku dakam min haramin tukki ci xurum yi da nga fekk rabu ci bir xurum ji nga dakh ko mu genn ci Allah ci ni far ko japp fofu nga armal bu nopi legi wala sa armalo wa yaangi ci bir xurum ji nga dakh rabu mu genn ci xurum ji dem ci Allah ba am demé fofu ñu ray ko koku ba tay da nga fa yalla man wara mi ak ak sanni min hu tuké ci xurum ji aw la ho wala jëm ci xurum ji manam rabu ngay sanni mom nga ci Allah ba waye bi ngi koy sanni yow yaangi ci xorom ji moy minhu ji wara minhu sanni ci xorom ji nga nek sanni ko mom na nga ci Allah ba so ko lay rute Allah man bi wara ci ken du ko lek awlahu nak moy safan bi moy yaangi ci bir hilija bi ngi koy sanni nak mom mo nek mom ci bir xorom ji manam yow armalo yaangi ci hilija waye fofu nga soxiru san mu jëm ci rabu nek ci bir xorom ji nek nek xorom ji motax boko sanne fet nek ci biti du ci am jari boko sanne boko dalé rek boko réé da nga fay alaman tout tax ken lek ko moy safan wara min min hu nga wessu legi wa tahridhi akuk garalam li talafi jëm ci sanku wa jarhi akuk jamam neena itam bu fekke ne legi réew ko deug deug waye dang ko def lo xamni ni man nako réy te gannaaw wa xamaato ci ba xam réy nako mu réy ko mel nga sokki la fi bam set muntu nawati ko xam nga mba nga jam ko mu jar ñu wax lolou soko defé rap ci bir forum ji mba fekk yow nga armal ak fo man di nek ganna bu bëna wolu ni rabo mucc na da nga fa yalla man su mo leni tax ko de mucc na nak kon du aajo nga fay dara motax mu tek ci walam ta tahaqqaq te wuru salamatu mucc nga mene sa yo ko jappé sokki ko mba nga japp ko jam ko bayiko mu dem na gannaaw ngom pele ci lu ci xew gannaaw nak su boba faaw nga fi alaman mo gëna wor ndax bo démé déna bu la wor mu ci na gannaaw nak mom du aajo alaman walaw bi naqsi donte an nak manki dara donte ep ci manki won na ci mom way lo leen ko def taxuko dé rek xamna ni mom muccu rek baana ki fekke dagon nga ci la xama dara way gannaaw wax gis na ni muccu rek lu jëm ci walaw bi naqsi ji te wala ni mom bu déhul rek manki ka du tax ñu fay lolu ci dara wa karara baamuna tayga in akhraja lim genni nako li shakin ngir shaki saka suma to hokki xatop ni doora worlu mawtu ak diyam masal mi nga wessu leg ci la delu manam ba nga soxé dong ya ba nga gañ ko mu dem non xamaato ci dara yonne la ko nga fay alaman mo gëna wor nga fay alaman bagal gisar ko nak muy dundu ba muy dundu mo wëti ko defi sa kanam dañu japp ne kon legi fay nga alaman waye jamono da jotu gudon kana da nga worlo degi du te nga fayal ben alaman moy suma tu haqiqa mawtu suma tu haqiqa mawtu ka kulli niki kep minal mushtarikina ci way bokale ni ñana mbolo mo xam dañoo bokk ray orop kenn ku nekk day fay alamanu bopam bu ñu mbolo ben alaman ci ben rabbi ku day fay alamanu bopam melni mom dong moko ray du jullu ci ka kullin minal mushtarikina mbolo mo xamne dañoo ray orop ci horum ji bañu ray ko ci xel ji ta fekk bobu ñu armal ñoo ku ci ne warna fay fay guma tamat li xerte genn fay ñu bokk wa bi irsalin ak ci ak yabal li sabahi ñel aw ndek ment wa bi irsal manam da nga yabal xaj bi ci rab wo xamne mo ko jibon ray rek ndax day gañ melni nga seen jessik wala nga seen lu lor rek nga yabal ci xaj bi ne ko xaj bi ray ndax may lor kenn ligete da nga xamul waye kewel la won man awrab la won awrab la won seen tona ray la dal di koy rey kooku faaw nga fay alaman njumte lu teñu fay loola wala nga seen dara defene jaan la nga yebal siru si mu dem di ko rey mu dem rey ko muy ëglëg kooku itam du tey alaman bi war la may wa bi irsalin li sabahin da nga yablu ci loo defoon luñ sañ rey la diketu yow moom du luñ sañ rey aw nas bi sharakin wala samp ak fiir la hoñal ko maanaam daa am gaynde bu ñew di fadi sa jurum ba yoyu nga defu fiir na ngir bu dikke daanu ci fek ba nopi nga armal ba moy ci xorom ji leneen ñew lu bokku ta gaynde ga ci xet rabbi sa fiir gi japp ko ko wuro te nga fay alaman bi mom taxut won waye du te nga fay gaynde ga taxom ngir bu waye du te nga fay wa bi khatli ghulamin ak ci rayu as ngor umi re so xamne digalef nako bi iflatihi ci raccelum manam ci bayam mu dem fazan na mom mu jort al khatla ray da nga wax xale bi ne ko bayil picci mi mu dem nang ko ne rendiko mu dal dem rendiko te fek ne yow bobu armal nga yow fek ne yow bobu nga armal ma nga nek ci xorom ni koku du te nga fay bu ko ngor sa ray rek te dang ko ne won wacc ko mu dem waye mom mu dehen nang ko ray lo koku du te nga fay wo hel ndax in tasabbaba dem da ca sababu sayyidu sang ba fihi ca rayu ngor sa awla wala donto wala det sabul wu jëño ci yam tawilani da am ñu wax ne bu fekke am na fo ñëk jaar ak mom ba bo ne ko bayiko mu defé ne dang ko ko rendi lo lolay tax ñu fay lola waye bu fekke ñëk la jaar ak mom fenn dang ko ne rek dem lo ci ko mu dem mom mu defé nang ko ne rendi ko mu dal ko rendi kon do fay dara bu ñëk bi moy lu melni yakko japp lo won ya ne kon jappal mu picci me kon gannaaw bu bo ne ko bayiko mu dem xeyna mu defé ne kon dang ko rendi lo aw fekke dara jitu ko lumay dang ko joxon am ci ko mu dem rek mu dal dem nak legi sanni ko rek mu dal dem randi ko nak da ñu wax ne dal sa yo jité re lu nuru ne dang ko reylo wala fay alaman bu lool nak du ko ajo am yamal yar yep nak ni faaw rek mom bu ko reey rek nga fay alaman wa bi sababin ak ci sabab wa bi sababin ak ci sabab da ko jiblu wal jasaa bi sababin wal jasaa wajibun bi sababin wala wittafakh ak donte tombe won rek manam la tax rabbu de bu fekke ci yow la ko yalla sababé lélé sax bu lo xamni mëna ko wona moytu yalla ko dool manam dafa na jakk ci yow dal di tit dal tepp dal di dé ni jakk ci yow rek dal di tit dal di dé né nañ kon duté nga fay alaman ba té loolu yalla ko dool rek té won nak wal asharu li gëna fay fay mirstu wal asahu té li gëna wër khilafuhu moy no wuté mom ay mirstu mu néna yaakaar nañ dal sax so xamni sawu woko ci yow la de waye yow mëno ci won dara loolu ñu wax ne tañ ci yow dal di def sa wax ji gëna wër mu neena moy yaakaar na ni fay waru la ci ka fastati hi nik ab khaymam ek nga samp sab khaymam ba sab neew rek rabbi ñu dal ci daan dal de loolu tam neena fay la ci war wa bi irin ak gasub ten li may ngir ndox nga gasub ten ngir wut ndox europe dik daanu ja way patay li gëna wër moy fay di ci war so nga fa ngir bu gayne ba yoy nak mom bu ca arab da nga fay wa dilalati muhrimin ak tektal aji armal taw helin wala aji yewi ko yow da nga armal rew arab bu way da nga ku tektal kenen ko arab de nga ne koko mom mo dem dal dikoy def lam koy def yow so tektal nga rew mo xamne kan ko tektal mom ku armal la neew ba da yewi ko wa ya ko tektal mom mo dem rew ko koko bu tayne du tax mom war la du tax yow alaman bi war la koko koke lay war waro goon woné nak waye du tax alaman wala ci warami ci akuk sanem hala farhin ci bankas asluhu bo xamné otatam bin haram nek na ci xorum ja ko lam xana japp ndal lolu lañ ci def ndax dañ né garab gi ci bop mi ngi sax ci bin xorum ji amna ci ben charna bu gudd bay genn ci biti ci alba yow nak nga sanni ko ci tam nek charba ci biti te garab gi mu ngi sax ci bin xorum ji hatay ne ko alaman waru la ci ina alaman waru la fofu garab gi mo mi ngi sax ci bin xorum ji amna ben charam bu genn ci alba nak rabo dal ca nga sanni ko ci kaw charba wa na ñu ne ko alaman waru la ci li wax na waram yi hala farhin asluhu bin harami ko da mi nak japp na lolu xana ñen des nako lek to alaman waru la ci aw bi hillin wala mu nek ci wala mu sanne ko ci hill wata hamala te mu doppi ko fa mata te mu dexe bi ci xorom in an fasande mo yelon na maqtalo wa badam manam ci bir hilli ji ci ngi ko jame te yow boba ne ko ci armal tanga yu japp ko na mu doppi ko ci bir xorom je mu doro dexe fofu koku ne dara waru la ci wala ya kana jaar no mo na ci ya ndax mo lay ci biti nga ko jame te yow boba armalo tanga yu ko japp na mu daldi tepp ci mbaa mu def nonu ba dugg ci xorom ji dexe fa nak ñu ne kon des na ko mom moy mu jarat ji nga dem rek fañuy sango gaj fal sa yaram ba nga sort ci ndox mu tang ba mu gajeuf ne bang ko jame ci hindi ja la tu muy beppiku paddu yi demone mom marché nañ ci li ndox legi fi wuté kay moy bu fekké né jam nga ko way paddu yi demu ton ñu ñow ba ci hindi xorom gi nak mu doora dé mom na dafa wax né lañ tanu fa loxami moy bobu duté mo bu jëk bayam rek batay dagan nañu lek ko té fayu la ci wara aw am sakko wala mu japp ko li yursi lo ngir mu bayiko mu dem faqata lo teray ko mu horumun jenen a jarmal yow da nga armal japp aw rab ngir bekk wo ci mu dem kene ko armal yow ñu dal di koy ray mu so baba yow sa jaan wacc ndax alaman mom ken lay war te mom ni ko jele ci yow ko armal la ne yow waru ko na ray te ngam ko ko ray na ko rek mom moy fay alaman bi yow sa jaan wacc wa illa ndem ko ko armalu nak fa halihi ko war nako mom ni ko jappon da nga japp rew wi fek nga armal wala ko ray nga ko wacc nak keneen ñew dal di koy ray waye mu armal na mom ana xaw metti ci yow ndax yow yow leg yaay bay so fay ba nopi nak alaman ñu mu rambu ci la ndax yow baye ku mu dem nga naral kon waxari ma fayna an hillu aji yoy ku ja la ho ñal wajjo ju armal te bëggan ko baye mu dem da nga ko fay al aqal la gëna neew dañ koy wax ne ko legi nañ xet nga rembourser ko ndax mom da na ron na baye rabbi mu dem waxala mom gatt na xam nga mom mu japp rabbi da fek mu armal dina ko won baye batay wa kamun wati wa huwa muhrimun wa dhanna khurujahu minhu wa ibahatu mamnuhati fa fa'ala ashya'a min mujibatiha fa fi lu metti metti way fi alaman bi yi way jarmal ko naron na baye mu dem yay fay alaman bi waye boko fay bu nopi ne wajati ko ki rembourser la kan ak dala lay rembourser la gëna neew ci min qimati sayyidi wa jasaahi dalay fay mo da nga xeyma rabo ci bopam ni xeyma setam la ci yoon di laaj ko ko jafay ci ko ray yu yalla ci gëna neew rek mo la ko ko rembourser ndax mo la tek mom musiba moy waxarima fayna al hillu ajiyawi ko ja da ho ñal ko al aqal la gëna neew al aqal la min qimati sayyidi wa jasaahi li tasabbubihi bi qatlihi fi wujubi jasaihi ala mumsikihi li irsalihi wa lil qatli bu fekke dako jappone ngir ray ko nak kay ñew ray ko sharikani kon ñaari way bokal lañ man nga japp rabu ngir bu ko ray wa kaman rafada ihramahu wa dhanna khurujahu minhu wa ibahata mamnuhatihi bi rafdihi fa fa'ala asba fa ala kulli wahidin jasaun kamilun dum boole ben alaman ngeen seddo ko dañu japp ni kenn rek moko ray kenn ku ne ci yeen ñaaray na wop te wenn wé bu ko defé ngeen fay fay mota wa ma lo xamne sadahu rabbuna ko muhrimun aji armal aw shida wala rabbu fuk la ho ñal ko maytatun medla yana bo xose armal te ko go lo xamne ya ko rabbu dañu japp ni legi medla ci yow medla ci kenen kenn du ko lek bu ci yow dong waye ñepp la lo xam rabbu ko waye dañ ko rabbul niki ya santa ñu rabbu ko rabbul lako patay lolu med dong la med la ci yow med la ci ñep tax mu ne maytatu likuli ahadin fala ya'kuluhu muhrimun wala halal kabayzihi nik ay nenam nena bo xasse armal neni lo jël neni lo wonni ba nga toj ko xeliko ba nga def lako ñu defal lako lolé batay med la yow ci sa bop doko sañu jëfëndiko kenn karamal sax sañu ko jëfëndiko mi lu deug la wa fihi te nek na ci mom al jazaa'u payga in halima ndem xamna wono bi wa akalatemu lek gattal lu mo rew da nga armal ñu andi na lo xamni ni ko armal ko rebu rek nga xam ko xamatoko mo xam do ya ko rebu ba gene ko rebu waye so xasse xamna dal ni li ko armal ko rebu rek waro ci lek bo ci lekke te day ko rek alaman war na manam aji armal bu lekke ci rebu bo xamni aji armal ko rebu te bu ngoy lek moko tay su baba na fay alaman la fi akliha du tiagenu ci ak lekam dong nak manam da bëgg wax ne bu fekke ne ko armal la yow moko rebu xam nga ko xos rebu mom legi te fek mu armal la yow mom mo wara fay alaman ba te alaman mo du galu ci ñaari los kon yow lek nga lek waro ko def way tax alaman war la waaw kon bu fekke ne karabu wala ko rebu te mom aji yow ko la manam nekul aji armal la yow bu waron wala ko rebul te fek nga armal ba sama rom me te fek sama rom me armal nga xam ko nopi leg leg ci kon alman na la war waye bu fekke ko rebu rebu da armal na yow am na kon alman bu mom la war mom leg bu ko xasse war nga yow mu ci lek dong def nga lu ay te fek nga armal waye du tax yow mu war la li nga bëgg leel dal moy bu war yari los bo ci nekké te waro ci won lek waye ko rebu mo war nako mo waro fay alman ba yow su jann wacc na do ci fayante way la fi aqliha wa jaasa dagan masjidu hillin nuñu rebu aji yewiko li hillin ñel aji yewiko wa in sayuhrimu ak don ta khalsat na armal sax neena bu fekke ne ki rebu sañ na rebu ndax da yewiko moy nekul li armal kam rebu tam batay nonu da yewiko armalut mu ne kon yow armal man nga lek ci lool aw selu lool yow armal nga way li ngay bëgg lek ni ki ko rebu sañ ko rebu kam ko rebu nit armal lu deful dara ne kon yow bi armal lool du tax nga tuté nga sañ ja lek lu koy ayal amu ci waaji nga xamni mo rebu sañ na rebu tax mom armalu te nekul ci xorom kam ko rebu nit nonu aji yeeku la witu armalut nga ñu ñew lek ci ta fek nga armal nga ñu da suñ ko rebu ko armal wa kay nga lek ci lay ay waye legi rebu luñ ko armal ko yeeku luñ ko rebu lool motax muy donte nak donte gana ba nar nga armal ci gam wa in sayuhrim ak donte khalsat na armal anam donte sax da fa seeni bu rendé rabo mu japp nopi wol ba ci ko armal nar gam nar armal ci gannaaw du ci wañu dara ko te dagan wa dabbu wa dagan ak rendem bi haramin ci xorum ma lo xamne ci dara bof nako bi hilin ci alla neena yono bo dekké ci bir xorum ji man nga dem rebu ji alla ba bañ ko rendé fofu ñew ba ci bir xorum ji nga do ko rendé wa motax ñu mëna wuti ay ganar ci rew yi ñew di ko rendé ci bir makkal ci bir xorum ji ka fa dekk mu mëna lool wa yow mo nga xamne ne legi dekk fofu nak neñ mënoko aaji wona tekkali fofu mom sara bi waxna wa amal afaqiyu alhil isa stada saydan fil hilli hayyan khayra man fusi maqtalin wa dakhala bihi alhurma fa innahu yasulu milku hanu bi mujarradi dukhulihi bi wa yajibu alayhi irsaluhu wa in zakkahu fa huwa maytatun wa alayhi jazaohu wa law aqama qabla zalika bil harami iqamatan qatahat hukm as-safari kon fa jawazu dhabhi sayyid bil harami rukhsatun li khusus ahlihi as-sakinin bihi sel ko bax dafa wax ne bu fekkone de ko makka ci bir xorom ji da nga fa tukki ci rek donte yag nga fa yag bu tax sax wañe to julli du te yow bo genné ba ci all ba nga rebb fa rebb say warani ko fofu ci fam ko japp ci Allah ba waye bo xasse dug ak mom ci bir xurum bi da war ko bayyi mu dem moy xasse dug ak mom ci bir xurum bi rek war ko bayyi mu dem boko rendé medlé lon taw téng fay alaman bi kon maye bogo ñu maye nga japp ci Allah ba ñu rendé ci bir xurum bi day fekk yow ku ko dekk lañ ko may waye afaq yu mom lolu mënu ko té néna wama fofu bi hillin jim waxit am nga dañi wasafu bi haramin masida bi hillin la nga rabbo ci hillin ne wama fon bi hilin moy anama sida bi haramin la yajuzu zabhuhu bihi wala bi hilin wa yajibu irsaluhu ila kahu wa maytara wa fihi aljazaa wa xamni ngale da wax ni lo xamni yang ko rabbu ci xorom bi mom xam nga rabbu ko sañoko won warmalé warmalu dagal mu dal dikoy ko wara baye mu dem bu ko reye ala ma war ci nak medli wor ci ndax ma sida bi hilin la wax waxul ma sida bi haramin ma sida bi haram mom la yajuzu zabhuhu bihi wala bihi lin mon ko rendi xam mon ko genn ga ci biti nga rendi ko way yajibu irsaluhu ila fa mo may tatu wala isal iwasudit kanara wa dajaju ak ganar bi sayidin muy awrabu ena kana iwas ni wax kanara way moy uwa uwa na xawna mu ro kanara way bokku ñu wax ne kanara ak ganar yi mom ne gam nekku ñu naw du ñu awrabu ko ne sañ nako jefandiko فيجوز للمحرم والحلال بالحرم ذبحه كالإبل والبقر الإنسي والغنم يعني لو خم دورب مون هيس نكو جاب رندي خم غناري لا ولا كناري لا ولا خري ناي بيغلي ييب مايس نكو او نيال رك لنجو سنيتو تو خلاف الحمام تي ووتك بتاخي ولا خاتي نانا بتاخي موم داني اي كولين لال فوفو يتي مين او يتي نيال دي نكو نيو نيو تي بخلاف الحمام الإنسي والوحشي فهو صيد محرم على المحرم مطلقا والحلال في الحرم التحرض له ولبيضه يعني خطيك بتاعي مام وجمين أكو جمين تيم فكان أجار مانغا أرام جيو مطلقا أكو من دينك فكان أمر وطنك جا حرم جيب بتاعي نونو نون لدو سنلال كياني جيو بتاعي مام لخطيه wa harama haramna bihi cha haram ja qatuhuma dag lo xamne yambutuna sax bi nafsihi ak jëmi bopam neena sa yo nekke ci hurumi makkaji sene la dag loy sax fi suuf lo xamne da baxo saxal bopam xamne du lu baxo ji ay jek jek saxal bopam rek lepp lu xet dem non rek bo nekke ci hurum ji do ko saña dag bu xasse baxo saxal bopum nak donte nité ko ñew saxal yoy jamono nit mom da tax sañ ko dag am lay waxna wala zarahu saxsun nazaram di jinsi wala farqa bayna akhdarihi wa yabisihi mu nek lu toy ak mu nek lu wacem daga mom baxo na saxal ko bopum rek donte koku sax mom nité ko saxal du tax na sañ ko dag illa izghira ndara izghir izghir mom nenañ gancax la bu melni halfa halfa am ñu wax xaxat tam ne xet moy nattun kan halfa tayyibu raiha te bokku na ci yi saxal wofu fayo josu khatuhu wa huwa mimma yambutu bi nafsihi mu neew teew manes nako dag mom izkhir ndax yaronte bi dako sété won bako baye mëno buñ wax xaba sako ci mom lolu motax mom manes nako dag mom ifrif wa sana ak nare lay dur sana momitam naptun wata dawa bihi mushilun anam ganjax la guñu safara wo tamuy nandal tamuy daw bir qasahu ahlul madhhabi ala al ifrif wa ngir ni ñoko natta ci ifrif bi nga wessu legi fi jawasi qathihi wa huwa mimma yambutu bi nafsihi ورأوه من قياس الأولى بالحكم لكثرة الاحتياج إليه في الأدوية يتوح نيو قياس كو جيمو دانيو جاب ني نغام اسخير نديرن لا رك تاخ اك اديو با لاي دورو كو راو داخ دنج كو يتيو لو سي غراوي ني غرا ني غرا بو لو موتاخ موم تام ماي نان كو دغ فو كما نكي لپ لو خامني مستنبطو ديف نكو باخو ساخال اس نكو باخو جي xam nga lu baxo saxal bu nga waxon lu baxo saxayay waye lepp lo xamne mom dañ ko baxo jifo mu dor fam daru jekki jekki am fa lolu man nga ko dag wala ayitu am nga dagane li ay dag fofu moy lo xamni moy saxal bopam waye lo xamni mom dañ ko fa baxo jifimu dor fam rek bu lolu du fam lolu mom man nga ko dag wa in lam yuhalaj ak donte jiyefu ko ndaka mom baxo fam donte sax tombe na mu amal fa bopam du teng man ko dag ndax mom ne nga baxo fam bu fam lañ ko fa ji kon nak bu tombe mu amal fa bopam tam du teng man ko dag wala jasa tabit